Günaydın. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bir tarafta devlet erkanının katılacağı kutlamalar ve yapılacak törenler tartışılırken, bir yandan da geçen hafta duyurusunu yaptığımız bir kampanya vardı hatırlarsınız. Bağdat Caddesi Forumu tarafından geçtiğimiz hafta Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'e yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi 30 Ağustos kutlamalarına belediye tarafından destek verilmesiydi. Geçtiğimiz günlerde kampanyayı elden geçirip düzenleyen Bağdat Caddesi Forumu dün yeni bir kampanya metni yayınladı. Diyorlar ki, yıl 1937, Atatürk'ün hastalığının ağırlaştığı günler. Doktorlar kendisine kutlamalara gitmeniz intihar diyor. Oysa o büyük adam hayır diyor. Ardından ekliyor, halkın morali bozulur, kutlamalar olacak ve ben gideceğim. Ve bütün gücünü sarf ederek gidiyor. Biz Kadıköy'de, Bağdat Caddesi ve çevresinde oturan, Türkiye'nin bu topraklarda yaşayanların dertleriyle dertlenen bireyler, komşularız. Hiçbir siyasal kuruma, partiye, örgüte ve ideolojiye bağlı değiliz. Eylemlerimizde asla şiddete ve hakarete başvurmuyoruz. Zira tercihimiz orantısız zeka. Bizler zeka üreten, barışçıl eylemlere inanan semt sakinleriyiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Bağdat Caddesi'nde gümbür gümbür kutlayacağız. Bu yıl belki de bütün yıllardan daha büyük bir coşkuyla orada olacağız. Fakat geçen hafta 30 Ağustos kutlamalarıyla ilgili yapılan çalışmaları öğrenmek için Kadıköy Belediyesi'ni aradığımızda büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü kutlamalar çerçevesinde sadece Kadıköy Rıhtım'daki Atatürk heykeline çelenk bırakılacağını, başka bir kutlama olmayacağını öğrendik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlarken Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün de yanımızda olması talebimizi daha güçlü bir dille getirmek için bu imza kampanyasını başlattık. Bir araya gelirsek Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Selami Öztürk'ün 30 Ağustos günü bizimle beraber Bağdat Caddesi'nde olmasını ve 30 Ağustos coşkumuzu biz Kadıköylülerle paylaşmasını sağlayabiliriz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bağdat Caddesi Forumu kampanyaya bir de not düşüyor ve imzacılara kampanya imzaladıktan sonra Facebook ve Twitter'da paylaşmalarını ve daha çok yaymalarını söylüyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/30Ağustos adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada ironik bir imza kampanyası var. New York Belediyesi'ne yönelik başlatılan imza kampanyasının amacı Amerika'nın Türkiye sınır komşusu ülkelerle içinde bulunduğu duruma atıfta bulunmak. New York'ta sokakta yaşayan evsizlerin sahipsiz kalmaması için başlatılan imza kampanyasının mektubu şöyle. Sayın New York City Belediye Başkanı, Hollywood yapımı filmlerden izlediğimiz kadarıyla şehrinizde pek çok evsiz insan var. Sokaklarda yaşam sürüyorlar. Perişanlar, bir lokma ekmeğe muhtaçlar. Hükümetiniz dünyanın değişik bölgelerine demokrasi götürmekle meşgul olduğundan dolayı kendi insanlarını ihmal etmektedir. Biz Müslüman Türk gençliği olarak ülkemizde bir kampanya başlatarak sizin perişan durumdaki halkınıza el uzatmak istiyoruz. Müsaadenizle onların karınlarını doyurmak istiyoruz. Topladığımız bu yardımların kabulünü rica ediyoruz. Ayrıca yine kabul ederseniz, ülkemizde perişan durumdaki insanlarınız için mülteci kampları da oluşturabiliriz. Nasıl Suriyeli 500 bin insana bakıyorsak, sizin de göndereceğiniz 1 milyon insanınızın bakımını üstlenebiliriz. Sizin mazlumlarınız bizim kardeşimizdir. Bunun karşılığında size demokrasi gibi yaptırım talebimiz de olmayacaktır. Kalıcı ilişkiler diliyor, her türlü yardım taleplerinizin dikkate alınacağını da beyan ediyoruz. Kampanya sahipleri metni, stratejik müttefikiniz Türkiye'den bir grup Müslüman Türk genç olarak imzalamış. Bu iki farklı kampanya örneğinden sonra şimdi gelelim iyi bir kampanya nasıl olmalı sorusunun cevabına. Kampanya kurgulamak son derece kolay, ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla kampanyanın başarı şansı daha da artabiliyor. Paylaştığımız Kadıköy kampanyasında gördüğünüz gibi kimden neyi nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmak önemli. Burada mesela muhatap Kadıköy Belediye Başkanı'ydı, talip ise son derece net, gel 30 Ağustos kutlamalarına bizimle beraber katıl. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım talebin net ve elde edilebilir, yani ilk bakışta mümkün olması. Tabii ki Selami Öztürk'ün Kadıköy'de Bağdat Caddesi'ne gelmesi son derece mümkün. Oturduğumuz yerden dünya barışı, açlık bitsin gibi taleplerde bulunmak yerine savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak bizi sonuca ve kampanyamızın başarılı olmasına sağlayabilir. İkinci adım ise muhatabı belirlemek, yani bu değişimi gerçekleştirmek kimin elinde, kimin yetki ve sorumluluğunda, onu belirlemek ve kampanyayı o kişi veya kuruma yönlendirmek. Sırada ise neden sorusunun cevabı var. Bu değişimi neden talep ediyorsun? Bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki, konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmasa da insanlar bu sebepleri duyduğunda sizi anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Yani gerekçenizi aynı netlikte ve açıklıkta ve mantıksal olarak açıklamak son derece önemli. Tabii çok da uzatmamak lazım çünkü uzattığınız zaman insanlar okumuyorlar. Bu üç soruyu, yani neyi, kimden, neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ve kısa bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyanız hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar atıldıkça muhataplara gönderilecek dilekçe metnini yazmak kalır. Bu metin kampanya metninin anlatmak istediklerini özetleyen ve muhataplara hitaben yazılmış taleplerden oluşur aslında. Bu daha resmi bir belge. Bu öğeler tamamsa hemen başlatabilirsiniz kampanyanızı. Tabii daha pek çok ekleme ile güzelleştirmek de sizin elinizde. Neler yapabilirsiniz? Kampanya görselini değiştirip sorunu ya da çözümü işaret eden fotoğraflar koyabilirsiniz. Kampanyanın Twitter'da paylaşımları için başlığa bir hashtag etiketi eklerseniz, hatta varsa muhatabınızın Twitter hesabını başlığa katarsanız çok daha etkili olur. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bildirim gider, çözüm daha hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanıza ya da konuyla ilgili çıkan haberleri de haberler bölümüne eklemeyi sakın unutmayın. Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunu düşündüğünüz kişiler tarafından kampanyanız tweetlenirse bunu göstermek için atılan tweetleri destek ekle bölümünden de ekleyebiliyorsunuz. Böylece önemli veya çok takipçisi olan hangi tweet yazarlarının da sizi desteklediğini göstermiş olursunuz. Kampanyanızda toplanan imza sayısı arttıkça belli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinize doğrudan ulaşabilirsiniz. Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da bu mesajı paylaşmalarını, kampanyayı yaymalarını, yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Böylece hem destekçileriniz artar hem de daha önce imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir fayda sağlayarak kampanyanıza katkıda bulunurlar. Kampanyanıza daha angaje olurlar ve kampanyanızın gerçek anlamda imzacılarınızı dahil etmiş bir şekilde onları da harekete geçirmiş olur. Bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazla ipucunu change.org/tr/rehberler adresinde bulabilirsiniz. Burada çok güzel bir kampanya yürütme rehberi var. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.